Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Nyt fra indkøbscheferne kloden rundt. Regnskaber fra Eli Lilly, norsk Hydro United Technologies og den franske luksusvareproducent LVMH. Det er blot nogle af de nyheder, vi står klar til at tage imod denne tirsdag. Og denne tirsdag, ja, der har jeg altså også igen fornøjelsen af Christoffer Wold i studiet. Godmorgen og velkommen til, Christoffer. Godmorgen. Du er teknisk analytiker, altså sommerferiegæst her i Millionærklubben, hvor at vores faste panel de holder ferie. Christoffer, vi havde et spændende regnskab ude fra Alphabet i går. Googles moderselskab, de brillerede ja, næsten som vanligt. Et ganske flot Q2-regnskab. Hvad siger du til det? Jamen, det er jo en god ting, fordi at Google ligger allerede nu i all-time highs, men det hjælper jo så teknologiaktierne med at stige lidt yderligere. Så vi er det ser... en god ting, Christoffer? Ja, nå? Fordi så stiger jo markedet, og det kan jeg godt lide. Så... og du er ikke en mand, der bliver nervøs for, at de her tech-aktier, fangaktierne blandt andet, er kommet op i et niveau, hvor det ser alt for vakkelvognt ud? Som nævnt det også i går, så tror jeg stadigvæk, at vi skal lidt højere op i teknologiaktier. Men langsigtet, så er jeg måske lidt mere nervøs. Men igen, man skal aldrig tage ting på forskud. Så hellere ligesom afvente og se, jamen, hvornår er det virkelig, det begynder at falde. Og så kan vi måske mere snakke om, og måske skulle hoppe ud af ting. Men lige nu, jamen, så ligger vi all time high på Google. Og de fleste teknologiaktier ligger altså all time high. Mm. Så det ser rigtig godt ud for markedet og Nasdaq, som er oppe. Nu skal vi se, vi er oppe i 7.400, og vi er oppe i dag i all-time high. Så det ser super godt ud for markedet. Og vi endte jo altså også med små plusser på det amerikanske marked i går, Christoffer. Lad os lige tage en runde, så vi ved, hvilke ben vi skal stå på denne tirsdag morgen. Yes, hvis vi ser på DAX'en, jamen, så ligger vi i Tyskland i hvert fald oppe med 0,6% i 12.600, så det stiger også. Og vi ser på det amerikanske marked, jamen, så lukkede vi små plusser. Hvor Standard & Poor's er lige over det her niveau, der hedder 2800, som er et teknisk område, hvor det begynder at se meget spændende ud, hvis vi bryder det her. Jeg tror, at der er chancer, hvor vi kan se de 2850 til 2860 over de måske næste 2-3 uger. Så jeg er fortsat bullish på markedet. Det lyder som om, det kommer til at gå lidt langsomt, eller hvad, Christoffer? Er det mig, der mistolker noget der? Jeg synes, 50-60 punkter, det lyder ikke så meget over 3 uger, eller hvad? Jamen, du skal tænke på, at markedet for eksempel gik kun op 0,2% i går, så det kan godt tage lang tid, og nogle gange, jamen, så kan det være lidt choppy, altså det kan gå op og ned, før det stiger. Så jeg ved bare, altså ren erfaring, at nogle gange så forventer man noget skal ske hurtigere, men så tager det faktisk længere tid, og sådan er det ofte. Så ja. Ja, nu bliver jeg også lidt utålmodig måske. Fair nok. Christoffer, i går der nævnte du altså også, at S&P, der holder du øje med, at vi skal op og ja, forhåbentlig ramme de 3.000. Det er sådan et forløbigt punkt, som du i hvert fald vil lægge særligt mærke til, de 3.000, og så derfra, ja, så vil du så selvfølgelig igen vurdere, hvad der skal til at ske, men der begynder det måske at blive lidt lignende en top. Ja, altså 3.000 er mit tekniske target, og det kan godt være, at den her bølge 5, den extender videre op til 3.100, 3.200, men der må jeg se reaktionen, når vi kommer derop. Hvis det viser sig over de næste 3-4 måneder, at vi når op til måske 3.000, jamen så skal man jo se, om der kommer en kraftig reaktion nedad. Men hvis det ikke gør, jamen, så er det bare ligesom at stadigvæk have. Men jeg vil være mere bearish market, hvis vi kommer derop. Og hvis man læser nyhederne, når det er derop, så vil alle være meget positive, og vi er all time high. Nu ser det godt ud, og Trump han bliver ved med at snakke. Og ja, du kender dine nyheder. Christoffer, ellers så bliver det også en dag i dag, hvor vi sætter fokus på gaming og gambling-aktier. Vi skal ringe til Mads Christiansen lidt senere i udsendelsen, men altså først, så skal vi lige, som sagt, finde vores ben og stå på denne tirsdag. Jeg kunne godt tænke mig, at vi rettede blikket lidt i retning af noget, som vi ikke fik talt om i går, og som jeg ved, du også har en holdning til, nemlig olieprisen. Ja. Sæt os ind i, hvad der foregår der med dit perspektiv. Yes. Olieprisen er meget spændende niveau nu, teknisk set. Vi har fået nogle meget, meget store stigninger i olieprisen fra 2 år siden, hvor olieprisen, crude oil, var nede i under $30 per tønde og $26 per tønde. Og det var et tidspunkt, hvor alle snakkede om, at vi flød i olie, og der var ikke noget udsigt for, at olieprisen skulle stige på grund af de her ting. Og det var et tidspunkt, hvor jeg også nævnte her i radioen, at jeg var meget positiv på olie, og så måske i hvert fald $50 til $60. Nu ligger vi og har været op i $75, og $75 til $80 per tønde er altså noget meget, meget kraftigt og stor resistanceniveau siden 2011-2012. Så mit langsigtede bud på olieprisen her i det her niveau, det er, at man skal nok passe på med at være for bullish olie. Jeg er faktisk meget bearish olie, hvis man ser på den langsigtede niveau. For det, jeg mener i forhold til den her bølgeteori, jeg sidder og ser på, så mener jeg, at vi så det store kraftige fald, vi så her for 3 år siden, fra $110 per tønde og ned til $30 per tønde. Det ser jeg som en meget, meget stor kraftig bølge 3, altså det er den kraftigste bølge, panikbølgen. Hvor at det, vi har set siden da, jamen det har gået stille og roligt opad, men ikke noget kraftigt opad. Så det ser som en bølge 4 rebound efter bølge 3, og så skulle vi gerne se den sidste bølge 5 ned. Så jeg tror, der er store sandsynligheder for over næste, det er langsigtet, vi snakker om, at det er måske 1-2 år, men jeg tror, der er store sandsynligheder for, at olien kan komme ned under de $25 per tønde i sidste ryk ned. 25? Ja. Hold da op, Christoffer. Det er lidt af et ryg, det skal tage der. Ja, altså, men olieprisen svinger jo meget. Det gik jo fra $110 til $30 per tønde, bare for 3 år siden. Så det kan også godt gå fra 67 til under 25. Så jeg tror, at når vi snakker næste 1-2 år, så tror jeg, at vi er tæt på noget langsigtet top i olieprisen i det her område. Jeg skal ikke udelukke, at vi kan gå op og ramme de $80, men jeg mener, at nu er vi meget, meget tæt på noget top for toppunkter i olieprisen. Mm. Og hvis min analyse er korrekt, jamen så viser det mig, at vi skal ned under de 25 over måske i 2020 eller noget i den stil. Altså jeg må indrømme om, at jeg begynder også at se overskrifter rundt omkring, der melder om overudbud, og så er der selvfølgelig sådan noget som weekendens historie her, hvor at Trump er ude og melde om bål og brand over for Iran, hvis de gør bare den mindste smule, som ikke lige passer ham, som altså selvfølgelig på kort sigt kan få olien til at stige ganske lidt, ikke? Men overudbud, det er sådan nogle af de overskrifter, jeg begynder at lægge mere og mere mærke til inden for oliesektoren. Christoffer, investerer du ind i det her felt på nogen måde, eller holder du bare øje med, hvad der sker i olien? Lige nu så holder jeg mest øje. Jeg kan bedst lide, at jeg shorter ikke, stort set ikke. Og det vil sige, at jamen, det er mere, hvis måske folk har tjent super godt på Statoil for eksempel. Så kan det måske være, at man skal begynde at tage lidt gevinst på nogle af de olieaktier, som har steget kraftigt. Det skal siges, at der er mange olieaktier, som ikke har steget kraftigt. Så med olieaktier og oliepriser, så er det ikke altid, de følger 100% hinanden. Men Statoil, synes jeg, har fulgt meget godt med olieprisen. Så det kunne godt være, at man skulle begynde at tage lidt gevinst efter Statoil, tror jeg, er gået fra 100 kroner til, nu skal vi se, hvad den ligger i dag. Den ligger i, den ligger i hvert fald en del højere. Mm. Så det kan være, at man skal begynde at være lidt forsigtig i olieprisen, vil jeg sige. Statoil, som jo i øvrigt nu hedder Equinor, og som kommer med regnskab på torsdag. Så ja, det kan være, at skulle man tage en lille hurtig spiller på den, Christoffer? Jeg vil ikke købe den. Mm. Nej, det vil jeg nok ikke. Og det noget. Der med at shorte, er det noget, du gør det i? Nej. Okay. Det, jeg går lang i aktier, og det er det. Så på din... På din udlægning af, at du ser olieprisen inden for de næste 1-2 år nede i 25, det kommer du ikke til at investere ind i så på nogen måde? Jeg har ikke lige prøvet at analysere, hvad som vil være godt, hvis olieprisen falder. Men det er mere for at sige, hvis der er folk, der måske har nogle olieaktier, som har fulgt olieprisen rigtig godt, og jeg ved, at Statoil har gjort det, jamen så kunne det være, at man skulle begynde at så småt tage lidt gevinst der med i hvert fald, og være glad for de sidste... års stigninger, olieprisen har haft. Og det er meget sjovt at se, hvis man ser på stemningen i olieprisen og sådan, så er der er stadigvæk lidt skeptikere inden for olie, specielt olieaktier. Men jeg vil sige, siden den var nede i 25, så er der mange, der er meget mere bullish. Jeg læste for 2-3 dage siden, at nogle var der analytikere, der ville have olien op i $120 per tønde. Ja, og det var meget sjovt, for jeg husker, dengang den var nede i... Jeg tror, det var under 30, der sagde de, at den ville skulle nå under 20 og længere ned. Altså, den skulle bare længere ned. Og Christoffer, man kan altid finde nogen, der siger noget i den ene retning eller i den anden retning. Det ja, er ikke så svært. Men det er meget normalt, fordi jeg synes, de fleste analytikere plejer at gå lidt med trenden. Og det vil sige, går en aktiekurs eller prisen op, jamen, så sætter man analytikere ofte 5-10% højere i den retning, den er gået i. Og så lige pludselig, jamen, så vender det. Og jeg har set det utallige gange, at det er sådan... det har været. Så, Jeg besøger Christoffer Wold her i studiet i dag. Vi sætter fokus på gaming og gamblingaktier lidt senere sammen med Mads Christiansen, som vi ringer til. Og du kan selvfølgelig også blande dig i debatten. Du kan skrive spørgsmål herind til Christoffer eller til Mads. Adressen er som altid mio@radio247.dk. Du kan blande dig i debatten på Facebook, hvis du følger med der. Så kan du altså også se, hvad der foregår herinde i studiet. Spørgsmål altså til gaming og gamblingaktier meget gerne ind på mailen mio@radio247.dk. Dette er Radio 24/7. Ja, Christoffer, allerede i går, da du var med mig i studiet, der kom der et hav af spørgsmål ind. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige samlede op på et par stykker af dem, så folk får svar på det, de spørger om. Blandt andet Mogens Larsen, han har skrevet ind, om vi kunne tage et blik på Capricore Therapeutics. Tickerkoden er CAPR. Det er en aktie, du tidligere har bragt på banen herinde i studiet, kan jeg huske. Er det en, du følger stadigvæk? Ja, og jeg har stadigvæk aktien. Jeg har den faktisk for et højere niveau 1,8, og den ligger nu 1,3. Det er lidt, det skal siges som det første, det er en meget høj risiko, lidt mindre small cap aktie inden for bioteknologi. Og jeg har et teknisk target, der hedder 7-8 US dollar på en langsigtet plan. Den kommer fra nogle meget højere niveauer, og jeg kan se analytikerne, som følger den, har også et target på 7-8 faktisk. Men jeg ser et mønster i den her siden 2017, så det er altså de sidste 2-3 år, hvor der er chance for, at der kan komme nogle nyheder. Og når den her aktie stiger, så stiger den meget, meget kraftigt på kort tid. Så jeg er stadigvæk positiv på den, men det er høj risiko, skal det siges. Så hvis man ikke tør noget høj risiko, så skal man holde sig væk fra det. Okay. Og hvis man allerede er inde i den, så vil du simpelthen blive der? Jeg vil blive her, ja. Okay. Det gør jeg selv. Jeg har den selv for 1,8. Så... Okay. Det holder stadig. Så vidt CAPR i tickerkoden, altså en amerikansk aktie. Dan Benson, han har også skrevet til os. Han kunne godt tænke sig at høre dit bud på Metro AG, altså en tysker, Christoffer. Yes. Er det en, du følger? Du har også talt om den tidligere, så vidt jeg husker. Ja, nu skal vi se. Den ligger i Tyskland og har tickerkoden Metro AG B4B. Og den ligger i 10 euro. Jeg synes, den ser meget interessant ud i det her niveau. Det har jo fået nogle voldsomme fald fra 17, så som et swing trade, jamen, så mener jeg, at den begynder at være nogle interessante niveauer. Så omkring de 10 euro kunne det godt ligne, at den måske kunne lave noget bund, og det man skal tænke på, det er ofte, ved jeg, at de store runde tal kan blive ligesom resistance- og supportområder. Så jeg vil ikke udelukke, at omkring de 10 euro, så kan det godt være, at Metro AG begynder at finde nogle købere. Hvorfor det med de store runde tal? Jamen, det er bare, jeg tror, det er menneskelig psykologi, at folk sidder og ser på de der store tal og tænker, nu går markedet over de 2800, og så ser det godt ud, og nu når den her aktie væsner op i 100 kroner, eller sådan. Så det er bare, ren erfaring ved jeg, at der ofte, så når en aktie stiger op til et stort rundtal, jamen, så får det lige et setback, når det når det op. Ofte, når det når ned på nogle store rundtal, så tænker folk, nu er det måske tid til at købe. Jeg kan ikke sige, hvorfor, men jeg tror, det handler om menneskelig psykologi, at man sidder og kigger på de der store rundtal. Okay. Så vidt, og det kan være måske specielt tekniske analytikere, som jeg er, at de sidder og ser på de her, jeg tror fundamentale, de er fuldstændig ligeglade. Okay. Men, så Metro AG, der er du altså... Jeg vil sige, jeg synes, den begynder at være positiv at samle op. Jeg kan ikke se nogen bundformation nu, skal det siges. Så det er en trend, som går nedad. Men følg med aktien. Den ligger 10,15, og hvis vi ser den gå op imod måske 10,5-11, så kan det være, at der er en kortsigtet bund i 10 euro i hvert fald. Mm. Vi har også fået et par spændende spørgsmål fra Anders Lander. Han skriver ind, om du har en kommentar til Fred Olsen Energy. Det er altså en aktie, som Lars Svendsen glad og gerne taler om. Har du noget bud på, hvad vej den skal? Den har også fået nogle ordentlige tæsk her seneste år. På stående fod, så vil jeg sige, at den har en god sandsynlighed for at måske have lavet noget bund i de 5 kroner. Der ligger i 6,3 kroner og virkelig blevet bumpet sønder sammen. Hvis man går lang i aktien, så havde jeg sat det, der hedder stop loss på 5 kroner. Mm. Så var det, man kunne gøre. Altså, den er meget kraftigt oversolgt på de fleste indikatorer, og det ligner, at den har fået, 5 bølger ned fra de 25 kroner. Så den er gået fra 25 kroner og helt ned i 6 kroner nu. Så hvis man havde en strategi med køb, jeg vil sige, det ligner sådan en høj risk aktie. Og jeg vil sige, at den skal holde 5 kroner, ellers vil jeg ikke holde den. Men man kan købe den i 6,3 kroner, og så satse på, at de 5 kroner var bunden. Og hvis den ikke går, så er det bare med at komme tidligst og hurtigst muligt ud. Derimod, hvis den går over, nu skal vi se, hvis den går over de 6,7 kroner, så er der chance for, at den kan få et lille take-off. Men ja. Ja, det er jo dig, Christoffer Wold, som køber meget tætte stop-losser, så det gør du jo for, at sådan helt bevidst, at du ønsker selvfølgelig at begrænse dine tab. Det er ikke noget odiøst i, det gør vi jo sådan set alle sammen. Og så lad dine vinder, de kan få lov til at måske at løbe lidt længere. Ja, og synes den generelle grund til, jeg elsker når nu, at man køber tæt på noget stop-loss. Og det skal siges, at jo tættere man har sit stop-loss, jo større procentchance for, at du bliver stoppet ud, fordi det er så tæt. Men lige meget hvad man analyserer, om du er fundamental eller tekniker, jamen så kan man aldrig vide 100%, som jeg før også har nævnt. Det kan man aldrig vide. Jeg har set mange gange aktier, som nu stiger det måske 20-30% fra bunden, og det betyder ikke, at der bliver ved med at stige. Den kan lige så godt falde, og så er der lige pludselig langt ned til et stop-loss derfra. Så jeg kan bedre lide, at man siger, okay, nu ser du noget spændende i din analyse, og du har et meget, meget tæt stop-loss. Så hvis den stiger, så får du en rigtig god gevinst, og hvis den så falder, jamen så tager du et lille tab. Så jeg vil hellere tage måske 3-4 små tab, og så lige pludselig så rammer du en af de, der har rigtig god gevinst. Så fik vi sådan set også lidt teori med på banen. Tak for det, Christoffer. Nu skal det handle om noget andet. Vi skal nemlig sætte fokus på gaming og gambling-aktier, og det skal vi sammen med Mads Christiansen. Godmorgen og velkommen til dig, Mads. Godmorgen, Bodil. Mads, du har jo allerede fået den status, at vi begyndte at kalde dig vores faste ekspert inden for gaming og gambling-aktier. Og det er jo dejligt at have sådan en ekspert, for det er ved Gud et område, der udvikler sig ganske spændende i disse år. Der er fart på gaming og gambling-aktierne, og nogle af de aktier, som du holder øje med, det skal vi selvfølgelig høre meget mere om. Men lige inden, at vi kommer direkte ned i de enkelte aktier, så kan jeg godt tænke mig at starte lidt med at sådan høre, hvad er det, der gør, at du mener lige præcis, at du jeg har en edge, en forstand på de her aktier inden for gaming og gambling? Ja, jeg mener at have set og fundet ud af, at gaming-aktier generelt vokser mere end markedet. De vokser 14% om året i øjeblikket, sådan over en bred kamp. Og dengang det gik hit for sig i Kina, og vi snakkede om, at vi skulle have kinesiske aktier, fordi det var helt vildt, der voksede i Kina sådan en 8-10%. Så det er rigtig, rigtig meget, når man kan investere i virksomheder, som er i et segment, der vokser så meget. Mm. Så det er derfor, jeg mener, at der er en edge ved at være i gaming-aktier sådan generelt, altså at investere imod den industri. Hvis man så går ned på virksomhedsniveau, og så siger, hvor mener jeg så, at jeg har en edge der, når jeg investerer, så prøver jeg meget at tænke på, at det jeg gør, det er, at jeg tager et væddemål imod markedet. Jeg vedder på, at den kurs, som markedet har sat, den er forkert. Enten at den er for høj, hvis jeg sælger, eller at den er for lav, hvis det er, at jeg vælger at købe. Og så tænker jeg meget på, hvem er det egentlig, jeg tror, sætter markedet, og hvor meget tænker jeg, de ved i forhold til mig. Og hvis vi for eksempel snakker de sådan helt store virksomheder, så er det jo de store fonde og store investorer og sådan noget, der i høj grad sætter de kurser. Og der vil det være fuldstændig naivt af mig at tro, at jeg på en eller anden måde kan gennemskue den info, der er omkring de virksomheder, og at jeg har adgang til lige så meget info, som de store investorer har. Så når vi snakker rigtig mange af de store aktier, så handler jeg ikke aktivt i dem. Jeg ligger bare langt i alle de store aktier inden for gaming-industrien, fordi jeg gerne vil investere ind i den her 14% vækst. Men så derudover så prøver jeg at lede efter nogle mindre aktier, så meget i tråd med det, Thomas Tang, han talte om i sidste uge fra Medium Invest, at hvis man kommer ned i small- og midcap-segmentet, så vil der samtidig være nogle aktier, som på en eller anden måde virker forkert prissat, og hvor jeg kan se mig selv i øjnene og så sige, at her tror jeg faktisk, at jeg har adgang til mere info end dem, der nødvendigvis lige sætter markedet. Mm. Så hvis jeg tænker, at dem, der sætter markedet i en aktie, det er folk, som ikke bruger lige så meget tid som mig, og måske bruger tid på mange forskellige brancher og sådan noget, og måske ikke har adgang til en, en datapakke omkring mobilindustrien, så giver det mening for mig at begynde at tage vedmål i forhold til dem. Giver det mening? Det giver bestemt mening, men Mads, hvordan har du egentlig fundet ud af, hvor din edge så egentlig ligger? Altså, hvordan, nu prøver jeg sådan at gå teoretisk til det her begreb edge, som vi sådan bare kaster om os efter for godt befindende. Hvordan har du fundet ud af, at det lige præcis er inden for gaming-aktierne, at du sådan ligesom har en eller anden force? Jamen, jeg bruger al min tid på, jeg bruger fuld tid på at følge gaming og gambling-aktier. Og igen, Thomas Tang, han og Medium Invest havde været tæt på at investere ind i gaming eller i gambling-industrien. Og så havde de afholdt sig fra det, og det havde de, fordi de synes, der var nogle ting omkring gambling-industrien, som de ikke rigtig forstod helt præcist. Og det tror jeg, der er rigtig mange investorer i gambling-industrien, der er i gambling-industrien, der ikke nødvendigvis forstår det helt præcist, hvad der er. Der er så meget rygter ude om det her med regulering, og hvad betyder det? Altså skattemæssig regulering af gambling-industrien, og hvad kommer det til at betyde, og sådan nogle ting. Og det er der rigtig mange på borsen, som ikke har rigtig fat i. Og der kan jeg se en edge, når jeg er ude i de små selskaber der, hvor de store investorer ikke er. Så for mig er det meget forskelligt, hvor at jeg tænker, at jeg kan have en edge. Mm. Men jeg prøver sådan at være meget kritisk på, om jeg virkelig tror på, at jeg ved mere end dem, der sætter prisen. Ja. Og så gør du altså det, som du var inde på, at du investerer bredt i de store selskaber, som du ikke mener, du sådan nødvendigvis kan have en edge i, hvis vi skal blive ved med at holde fast i det lidt sjove begreb. Mads, bare for at holde fast i den teoretiske tilgang til begrebet edge, hvis nu man sidder derude og kunne være interesseret i at opbygge en eller anden edge, er det så bare at kaste sig over et enkelt felt og så sætte sig godt og grundigt ind i det, eller er der noget, man sådan kan tage fat i for at finde ud af, hvor ens edge egentlig er? Ja, jeg tror, det handler meget om... Altså, det der går galt, det er jo, at vi bliver overconfident. Altså, at vi har en succesoplevelse eller to, vi kører fingerprint, fordi at vi tænker, at vi kan gennemskue, at biosensorer, det er vejen frem og sådan noget. Så køber vi den, og så går det godt. Og så bliver man sådan sikker på sig selv, at man tænker, at man bare ved at læse et par overskrifter og kigge hurtigt på en kurve, at man så er en god investor. Mm. Så jeg synes, det handler meget om at være kritisk og virkelig tænke, kan det virkelig passe, at jeg ved mere her, end dem, der sætter prisen i markedet. Mm. Og for mig kan det være mange forskellige ting, som lige gør. Altså, jeg havde den her, som jeg anbefalede herinde i radioen, Sea Limited, det her... sydøstasiatiske selskab, hvor jeg sidder og ser deres regnskabsmeddelelser og hører det, og hvor manden siger, at den ene del af deres virksomhed, som er e-commerce, hvis den var prissat på samme måde som Flipkart, der blev solgt i Indien, så ville det ben være omkring 14,5 milliarder dollars værd, og hele virksomheden er 5 milliarder dollars værd. Og så lige pludselig så er der noget nyt information, som jeg tror, det har markedet egentlig ikke priset ind. De har fokuseret enormt meget på, at e-commerce-delen gav underskud. Så lige pludselig er der noget nyt info, som jeg har adgang til, som jeg tror er så valid og er så nyt i forhold til den måde, markedet tænker om Sea Limited på, at jeg tror, det giver mig en edge i forhold til at være aktiv i det. Mm-hmm. En anden edge, som der er også, som har været for nylig, det var da Betsson kom med deres regnskab her for nylig, hvor Betsson har kørt rigtig dårligt, rigtig længe, og har ikke rigtig haft vækst i nogle år. Og så lige pludselig, så har de fået en ny CEO, og så kommer de med regnskab her i sidste uge, hvor de faktisk lige pludselig vokser 20% på sådan de vigtige parametre. Så har de en tyrkisk forretning, som kører rigtig dårligt, men den udgør en meget lille del af virksomheden nu. Så lige pludselig så ser det faktisk godt ud for Betsson. Og så er den prissat til, jeg tror, den stod til en PE på omkring 8 og giver 5% i udbytte årligt og har så en vækst nu på 20%, ser det ud som om de er kommet på plads. Og det korrigerer markedet, ikke på åbningen. Altså markedet korrigerer, at den går med 10, åbner 10% op eller sådan noget. Og det er sådan den der psykologiske mekanisme, der hedder anchoring, at det er utroligt svært at prise så meget ind på én gang, Men i virkeligheden, så var aktien med det samme, det regnskab kom ud meget, meget mere værd. Og der tror jeg på, at min edge, det er, at jeg kender til anchoring og har en idé om, hvad Betsson burde være værd. Okay. Og ved, at Mariette har svært ved at korrigere. Så det kan være mange forskellige ting. Men, men jeg synes, det er vigtigt, at man er klar over, hvad det er, man mener, man har en edge i. Ja, så jeg er sikker på, at Christoffer han også har nogle kurver, hvor han ved, at her har jeg en edge, og så har han måske nogle andre mønstre, hvor det ikke fungerer så godt for ham. Christoffer, du står faktisk og har fingeren i vejret, og vil gerne komme en kommentar til det hele. Lad os høre, hvad du har at sige. Jamen, det var bare generelt om alt det her med gaming. Jeg husker sidste år, tror jeg det var, der snakkede vi også i radioen her omkring Nintendo nemlig. Og der kan jeg jo huske, jamen, den blev jo også utrolig hyped lige, når Nintendo kom på, og var det nu, man skulle ind. Så jeg tænker, om han også kigger på, jamen, vil det her spil måske holde næste måneder, fordi nu kan vi jo bare se tilbage på Nintendo, at nu er det ikke rigtig meget Pokémon Go, du ved. Mm. Jeg kan huske, lige da det kom ud, jamen der var jo alle ude og bruge det der Pokémon. Så jeg tænker også, kigger han også på, ligesom, hvad tror han forventer bliver super godt spil måske for den her gaming-aktie, eller hvordan ser han på det? Ja, Mads, hvad siger du til det? Ja, det er rigtig, rigtig svært, og det er et rigtig godt spørgsmål, fordi det ved man ikke. Det er simpelthen så svært at sige, hvad for nogle spil, der fænger, og hvad for nogle, der ikke gør. Mm. Man kan sige, at virksomhederne skulle ikke udgive de spil, som ikke fænger, og som ikke kommer til at give overskud, men indimellem så kommer der nogle fiaskoer ud. Så det må man ikke tro, at man kan vide, hvad der går godt, og hvad der ikke går godt. Det er et spil. Det er gaming og gambling, og det er et spil, hvad der bliver godt, og hvad der ikke bliver godt. Mm. Så det kan man ikke. Men det Nintendo også kom med, det var jo Switch, hardware-spillestationen, spillekonsollen, som er blevet en kæmpe succes. Og i virkeligheden havde de jo kun license fees på Pokémon-spillet Niantic, som laver Pokémon-spillet. Men det var den der Pokémon-nyhed, der drev, eller startede med at, i hvert fald at trække overskrifter. Men det var nok i virkeligheden Switch, der fik den til at stige. Okay. Og det er også bare et eksempel på, at hvis man sidder hjemme i stuen og tænker, at det her Pokémon-spil, det er godt, så køber man Nintendo-aktier. Så har man altså købt den forkerte aktie af den forkerte grund. Ja, det minder mig om, at jeg engang hørte en eller anden popsanger, der var ude og sige, at man tror hver gang, at man laver en ny sang, så at det bliver et kæmpe hit, og man kan simpelthen ikke vide på forhånd, hvad det lige præcis er, der ender med at blive spillet og bliver stort på streamingtjenesterne. Så ja, sådan er det vel også med gaming-selskaberne. Mads, nu har vi sådan allerede nærmest nede i nogle af de selskaber, som du holder øje med. Betsson var i hvert fald en af dem, du lige kom forbi og se. Limited, som vi også har talt om tidligere, noteret i USA med tickerkoden SE, og du har faktisk sendt mig en liste med nogle af de aktier, som du holder øje med PT, og særligt de amerikanske har Christoffer også kigget på her ind til udsendelsen i dag. Så Christoffer, lad os lige høre, C-Limited, tickerkoden SE. Hvad siger du til den teknisk? Langsigtet, så synes jeg, der er noget, der former sig, som er meget spændende, et mønster. Som jeg kan se, har jeg kun kurs fra sidste år. Kan det være rigtigt, at den har næsten lige kommet på børsen? Ja, de kom på børsen i efteråret. Ja, lige præcis. Så det er lidt svært, men jeg tror, at hvis vi bryder de 17 US dollar, den ligger i 15 US dollar, jamen så tror jeg, at der er gode chancer for, at den måske kan komme op imod de 20-25 US dollar, i hvert fald per aktie. Jeg er lidt skeptisk, fordi den er stedet fra 10 til 17, og det kunne godt være, at den er inde i en korrektionsfase. Så hvis den bryder de 14 på den korte bane, så vil jeg måske lige afvendt med at købe den, men altså det 17 dollar er det springende punkt for, at den her aktie skal få yderligere take off, og så synes jeg, at den ser lidt spændende ud af de amerikanske, må jeg sige. Mads, hvordan lyder det i dine ører? Jamen, det lyder rigtigt. Jeg kunne godt tænke mig at spørge, fordi det er tit, at emissionskursen også er sådan en modstands- og støttelinje, og jeg mener, emissionskursen, det var 15. Ja. Giver det noget i forhold til det tekniske? Ja, altså omkring de 14,2-14,3, der er en del støtte, og den skulle gerne holde det niveau. Hvis den går under de 14,3, jamen, så er der åbent ned til muligvis 13 dollar, før den skal stige igen. Så, men generelt, når jeg ser langsigtet på den, så er jeg lidt i tvivl om, skal den lige have korrektion, før den stiger yderligere. Jeg tror sådan set langsigtet, over måske 2 år, så tror jeg, der er chance for, at den går over de 17 og mod 20-25 teknisk set, fordi jeg ser et teknisk bullish mønster i aktien. Mads, er du også langsigtet, når du kigger på sådan en aktie, som siger Limited? Nu taler Christoffer om 2 år frem i tiden. Kigger du så langt frem? Ja, Det gør jeg helt sikkert. Også fordi, at de har en gamingforretning, som går rigtig godt i øjeblikket. Gamingbenet. De har e-commerce-ben og et gamingben, og så har de sådan en mobilbetalingsløsningsdel også. Så de har sådan hele pakken til at skabe sådan et økonomisk økosystem i Sydøstasien. Mm. Jeg er også bare langsigtet. Men det, der gør for mig, at jeg var overvægtet i den, fordi jeg havde den i forvejen, men da jeg hørte det der på regnskabsmeddelelse, så tænker jeg, at her er noget, markedet ikke har nået at prise ind endnu. Og så er jeg overvægtet nu. Og det kan godt være, at jeg tager den overvægt af, når jeg føler, at det er priset ind. Mm. Okay. Så vidt altså sige limited med tickerkoden SE. Hvis man selv skal ind og kigge på den, så kan man altså kigge på tickerkoden SE. Der er flere andre aktier, som der også er lyttere, der spørger til her på Facebook. Så lad os skynde os videre til nogle af de andre. En af dem, det er Gravity med tickerkoden GRVY. Og Christoffer, den ved jeg, du også har kigget på, en amerikansk noteret aktie. Ja, teknisk set, så synes jeg, at man skal passe lidt på den her aktie. Den har fået nogle meget, meget voldsomme stigninger fra de cirka, jeg tror det er 5-10 dollar og været op i 100 dollar. Så jeg kunne forestille mig, at der har været nogle super gode nyheder de seneste år for den her aktie. Kortsigtet, jamen, så tror jeg, at vi er i en korrektionsfase i den her aktie, og jeg tror, at den ligger i 60 dollar nu, og mit tekniske target er omkring måske 35-40 dollar, før vi får den næste store stigning. Så jeg ville nok afvente, jeg havde nok ikke købt den her nu. Det var en, jeg ville måske være mere skeptisk på. Og vil gerne se den omkring 40 dollar. Det tror jeg, det vil være super godt sted at købe, hvis den gik derned. Og Mads, hvad siger du til det Gravity fundamentalt? Jamen, Gravity er jeg i på grund af den, netop som Christoffer siger, der er kommet sådan nogle rigtig gode nyheder, og det, der er sket, det er, at de har et gammelt browserspil, som har hervet til Østasien for en del år tilbage. Og det har de udgivet på mobilen nu, og det er kommet i Hongkong og Taiwan og i Kina, hvor der ikke er så meget fart på den. Og det er med i Q1-regnskabet, og i Q2 er Sydkorea så kommet med. Og de har været ude at sige, at de lancerer det også i flere lande i Sydøstasien her i løbet af i år. Så fundamentalt er der en masse kursdrivere, som jeg ikke vil risikere at sidde ude i forhold til. Men det betyder jo også, at jeg er fuldstændig enig med Christoffer, at den ser træls ud teknisk. Så det betyder, at jeg skal ikke ende med at sælge i kurs 45. Mm. Når jeg har købt ind på den her fundamentale historie, så er jeg nødt til at være i den. Og Mads, er det særligt ude i Asien, er det særligt de markeder, som er vigtige at forholde sig til, når man skal kigge på den her branche, gaming og ja, også gambling? Ja, det er der, væksten er fremover især i gambling, det er Sydøstasien. Mm. Og så er risikoen for en dansk investor jo bare større, når man investerer derud, fordi det er svært at gennemskue, og man forstår det ikke nødvendigvis så godt og sådan nogle ting. Så måden, jeg synes, man skal gribe det an på, hvis man prøver at eksponere sig mod det, det er at tage en del små vedmål. I stedet for et stort, hvor man så risikerer lige pludselig, at chefen løber med det hele, eller der var noget fup i det, eller et eller andet, der man sidder tilbage og kan ikke gøre noget. Så mange små positioner, hvor man så også kan holde til, at de bevæger sig 40% nedad, uden at man nødvendigvis ved, hvorfor de gør det. Mm. Ja, fordi en bedre strategi. Men jeg synes, det er farligt, simpelthen, når man blander strategierne sammen. Man køber fundamentale årsager, så begynder den at falde, og så lige pludselig sætter man sig et stop loss. Fordi så begynder man at blande to forskellige strategier sammen. Det er ikke derfor, man købte det. Jeg købte den her aktie, fordi at de er ved at rulle et spil ud, og jeg kan se, at det kommer til at øge toplinjen rigtig meget, og alt andet lige, så burde det give dem nogle gode regnskaber fremover. Jo, jo. Og så nytter det ikke noget, at jeg sælger af tekniske årsager. Så må jeg holde ved, indtil den historie ændrer sig. Ja, men man kan jo godt sætte sig et fundamentalt stop-loss. Ja, men det er jo så mere, at casen ændrer sig. Mm. Men den anden ting, jeg tænker, det er også, at du ser jo helt fundamentalt på det her. Problemet er bare også, du ved jo princippet ikke helt, hvor meget af det, du ved, for i dag er allerede priset ind i de stigninger, den har haft fremover. Og det er jo det med menneskets psykologi, at hvis alle siger, ligesom, at det ser super godt ud, jamen, så kan det være, at den allerede er priset ind i det. Og det er jo derfor, at det er godt med et stop loss, hvis nu det er allerede priset ind til at se rigtig godt ud med de her spil og regnskaberne. Jeg ved ikke, hvordan tænker du omkring det? Hvordan kan du vide, om det er priset ind eller ikke priset ind? Det kan jeg ud fra nøgletallene. Når man ser på Q1-regnskabet, så har den en PE på 15,5. Og det, at Sydkorea kommer på, det giver i hvert fald 25% øgning i toplinjen, uden at det øger udgifterne så forfærdeligt meget. Fordi når spillet først er produceret, så koster det ikke så meget at oversætte det og sætte nye server op i et andet land. Mm. Og de har en markedsværdi på, at en fjerdedel af deres markedsværdi er kontanter. Så det er en, fundamentalt set er det en billig aktie. Mm. Så hvis den falder, så... Det er svært ved at se den falde mere. Ja, ja. Så hvis den falder, som den har jo været op i $100 her i år, og allerede faldet næsten 50%, ja. Er det så sådan, hvor du tænker, jamen, så skal jeg købe mere? Altså, det må du jo næsten tænke, hvis du stadigvæk tror på den fundamentale historie. Ja, for mig afhænger det af, hvor meget jeg har proppet i den. Ja. Altså, typisk så køber jeg en portion, og specielt hvis det virker dyrt, og jeg er bange for, at det falder, men jeg gerne vil være med, så køber jeg en lille portion, sådan at jeg har mere at købe op af. Men lige hvad Gravity angår, der har jeg købt på alt det, som jeg kan tillade mig at købe for. Okay. Fordi jeg er gået i den båd, og så bliver jeg i den ud fra den historie. Og det er igen, fordi her er også et eksempel på, at jeg synes ikke, jeg har særlig gode, giver mig selv særlig gode odds, hvis jeg prøver at bedømme, hvordan det går eller ikke går i et sydkoreansk firma, som ikke informerer særlig meget. Altså, så er der mange andre, der ved rigtig meget mere, end jeg gør. Mm. Så jeg har købt ind, fordi at den ser billig ud, og så tager jeg det vedmål. Men så går jeg ikke ud af det igen. Så du holder fast i det, og så prøver jeg at tage en del vedmål af den type. Men Mads, hvis jeg lige må vende tilbage til, ja, måske lidt omhandle den her snak omkring Edge. Hvorfor skulle du kunne se noget, som andre investorer åbenbart så ikke kan se i regnskabet? Altså, jeg tænker ikke sådan på at kunne læse, fordi det kan vi jo alle sammen. Men hvorfor har de andre investorer ikke regnet den her stigning ind, som du altså ser, der ligger, som ikke er indpriset endnu? Og en af tingene er, at det er en sydkoreansk aktie, som er noteret i USA. Så jeg tror eller håber, at det gør, at folk er lidt forsigtige med at investere ind i den. Mm. Og så som Christoffer var inde på, så er den steget vanvittigt meget, og så tror jeg, at prissætningen er meget usikker. Jeg tror, at den er meget ramt af gevinsthjemtagning undervejs. Så på den måde tror jeg, at det, at jeg kender til gamingindustrien og har læst rigtig godt på det, der er af information, så tror jeg, at det giver mig en edge i det her. Og det er det, jeg spiller på. Yes. Ja, jeg synes, at det er lidt sjovt at se, at vi snakkede her for lidt tid siden om de her runde psykologiske tal. Det er meget sjovt at se, at den lige har toppet i de 100 US dollar, som er et meget rundt tal. så fik vi lige den lidt. Så vidt altså Gravity, som har tickerkoden GRVY, altså en aktie, som du fortsat tror på rent fundamentalt, Mads Christiansen. Men som Christoffer altså synes ser lidt problematisk ud rent teknisk, så det er du sådan set ikke uenig i, Mads. Nå, vi hopper videre til Activision. Men jo lige en ting, altså, som Christoffer sagde, så har du ret i måske et eller andet 70% af tilfældene. Mm. Så hvis du skulle spille på den her, så vil du sætte et stop loss, altså hvis du skulle spille nedad, så vil du sætte et stop loss, altså gå kort, og så sætte et stop loss på den. Nu går du ikke kort, men det vil være dit vædemål. Og de to kan jo egentlig fint, altså... Ja, altså du skal ikke misforstå langsigtet sådan god ud, men jeg tror bare, at den er stadigvæk er en korrektionsfase, som ikke er afsluttet nu. Så hvis jeg ser, at den har fået de her stigninger fra cirka $15 til $100, en 50% teknisk retracement ligger omkring de $40, hvilket også er en meget, meget stor supportniveau. Så teknisk set, så synes jeg bare, at den mangler lige det sidste ryk ned, før den skal få den næste store stigning. Og derfor mener jeg, hvis den gik ned i de 40, så vil jeg måske sidde og holde øje med at købe den på den lange bane. Men lige nu synes jeg, at den stadigvæk ser usikker ud, og trenden er jo ned, som sagt, også. Men jeg vil sige, at $40 er kæmpestort supportniveau fra 2017, hvor der burde komme en hel del købere ind i aktien igen. De her, vi hopper videre til Activision Blizzard. Vi skal gerne nå nogle flere aktier, nemlig en aktie, som Christoffer, jeg også ved, du har kigget på rent teknisk, og som Mads, han har meldt på banen her, han gerne ville tale om. Så lad os lige starte med dig, Christoffer. Ja, det er jo også en aktie, som har kørt super godt her siden 2013, hvor den var nede i $10, og i dag ligger den i $80. Teknisk set vil jeg tro, at den kan gå lidt højere op sammen med markedet her. Mit tekniske tak ligger omkring $90 til $95 på den her aktie, så jeg tror, der er lidt mere op i den her, men langsigtet som en investering sådan over næste 2-3 år, der tror jeg allerede, der er en del priset ind i den her aktie. Mit bud er, at den går lidt højere op, men så begynder der at komme en større korrektion i den her aktie igen. Mm. Så ikke noget super godt langsigtet, men på den kort bane tror jeg, den vil stige med markedet opad. Okay, Activision Blizzard med tickerkoden ATVI. Mads Christiansen, hvad siger du til den? Jamen, nu kommer vi virkelig over i den her kategori, hvor jeg ikke bruger særlig meget tid på aktierne, fordi at jeg vil aldrig føle, at jeg havde en edge. Jeg er ikke så god til teknisk analyse som Christoffer, så det kan jeg ikke bruge. Og fundamentalt, der kan jeg ikke hamle op med den, der sætter prisen på Activision. Så jeg er bare lang Activision, fordi det er en gaming-aktie, og jeg gerne vil eksponeres for de der 14%. I forhold til P.E. har... industrien vokser. Jeg kan se, at den har en P.E.-værdi på 62... Det ved jeg ikke, det tænker jeg lidt højt. Men selvfølgelig, hvad der er højt, kan altid gå højere. men generelt, jamen, jeg tror, at den skal op i 90. Altså teknisk set, så tror jeg, der er chancer for, at den kan gå lidt videre op. Så det er altså en af de store aktier, som hedgefondene de måske også holder øje med og spiller ind i, som du ikke mener, at du sådan kan gøre nogen stor forskel i, Mads Christiansen. Hvilke analytikere kan man med fordel følge, hvis man så vil være med på en eller anden bane og følge lidt med i, hvad der sker i sådan en aktie der? Har du nogle navne eller nogle selskaber, som du følger? Nej, det har jeg ikke. Altså, jeg synes, man skal lytte til Lars Krøyer, som jeg hørte i Millionærklubben i sidste uge, som talte for indeksinvestering og passiv investering, at når man er i det der felt, så tror jeg ikke på, at man finder nogen, der har en edge. Der er ikke nogen, der kan forudsige, hvad det næste store spil bliver, og hvem der kommer til at få rigtig godt fat i e-sport, men Activision Blizzard er bestemt et bud på en fremtidig vinder. Men jeg tror ikke på, at der er nogen analytikere, der kan gøre det bedre end andre. Fordi det er topfolkene, der sidder og sætter prisen på den der aktie, som har adgang til den info, man kan, næsten kan tænke sig. I forhold til det, så kan jeg faktisk se, at der findes en ETF, som tracker gaming-aktier. Jeg ved ikke, om du kender den. Den hedder BJK. Det er Vanek Vectors Gaming ETF, som er handles i USA. Det er bare, hvis nu man er interesseret i gaming, alle gaming-aktier. Jeg ved ikke, hvor mange den lige indeholder, men du kunne måske prøve at se, hvad den indeholder. Mm. Og hvis man er interesseret i at høre, hvad... Gamer. G-A-M-R, mener jeg. Okay. Den er en ETF, som tracker gaming-industrien. Ja. Okay. GAMR, undskyld Mads, jeg kom til at tale ind over dig, men det er altså en ETF, mener du, som man kan følge. Det må man lige kigge lidt nærmere på, tror jeg. Og hvis man vil høre, hvad Lars Krøyer han mener sådan i lidt flere vendinger, så kan man selvfølgelig gå ind i vores podcast-arkiv og finde udsendelsen. Det var den 9. i 7. at min kollega Pernille Enggaard havde ham i studiet. Det var en ganske spændende udsendelse, så jeg er ind i podcast-arkiv, hvis du skal høre det hele af den. Nå, men så lad os hoppe fra Activision Blizzard, hvis der ikke er så meget mere at sige til den, over til en kinesisk aktie, så vidt jeg husker, Shangyu, Mads, som du også har bragt på banen herinde. Tickerkoden, den er noteret i USA, og tickerkoden er C-Y-O-U. Hvad er historien om den? Den er jeg spændt på at høre Christoffers holdning til. Det er en kinesisk spilaktie. De har et stort spil, baseret på sådan en kinesisk sagn eller myte. TLBB hedder det, som går ganske godt. De har en markedsplads på 778 millioner og en P/E på 12,3. Og så skal man lige holde fast, fordi deres cashbeholdning, den er $500 millioner. Så det vil sige, det er nærmest 2/3 af deres market cap, det er kontanter. Hvad var tickerkoden igen? C-Y-O-U. Okay. Yes. Så hvis man regnede på det, så vil deres PE, altså på den aktive del af virksomheden, være 4,3. Så den er virkelig billig, når man korrigerer for deres kontanter. Mm. Men sigtbarheden ind i aktien er meget ringe. Så ja, men jeg har spillet på den også på baggrund af fundamentalerne. Yes, Xiangyu. Og der håber jeg at høre Christoffer sige, at der er en vending på vej snart. Ja, det kan være, du får lov til det nu, Christoffer. Hvad siger du? Det er tungt at være. Jeg tror igen, det her det samme lidt som GRV. Jeg ser, at den er i gang også med en korrektion, men den kan falde lidt yderligere. Jeg tror, at den skal ned omkring 12-13 US dollar. Men går den derned, så ser den altså meget spændende ud på den lange bane. Så jeg tror, at du har ret i, at der nok kommer nok en vending snart, men jeg tror lige, den skal lige lidt længere ned. Vil jeg gerne have den ned i 12-13 US dollar, så tror jeg, at det er godt at slå til den her aktie. Okay. Og den er jo faldet fra 30 til 15, så den er allerede 50% nede her seneste tid. Ja. Så Mads, du som sidder i aktien, det lyder til, at du skal blive siddende der, eller hvad? Ja, det er samme årsag som det andet. Det er sjovt at kigge ind i, at Kina vokser med over 50%, hvad mobilspils indtægter angår, og price earning på de kinesiske selskaber, spilselskaber, den er meget, meget lav, og man kan ikke rigtig se væksten der. Det er som om Tencent ligesom tager det hele. Mm. Så jeg tror meget, det er den, man skal gå efter. Ja, men Mads, der var en ting, du nævnte lige lidt for et øjeblik siden, som jeg tænkte, jeg måske bare kan hive fat i igen. Du sagde det her med, at der kan være noget fup, som kan gøre, at selvfølgelig alting kan vise sig at være et luftkastel. Sådan er det selvfølgelig altid, når man investerer i aktier, men er de risiko større i det, når du investerer i aktier ude for eksempel fra Kina af? Det føler jeg, at den er. Okay. Det føler jeg. Og så er der noget med, at man ikke taler sprog. Hvis man hører deres virksomhedspræsentationer, så er det en eller anden fyr, der inden så står han op og fortæller højt, at han noget med noget engelsk, han har lært udenad, eller også så fortæller han det på kinesisk, og så bliver det oversat. Mm. Og sådan, det giver bare noget andet, at man kan, hvis det er et svensk selskab, at man kan se chefen og følge dem på Twitter og følge dem løbende. Det giver en anden sikkerhed for os, at der er noget reelt bagved. Okay. Så højere risikoprofil, hvis man kigger mod Asien, når man skal finde aktier. Christoffer? Jeg ved nemlig over de sidste 10 år, at de kinesiske aktier skal man nogle gange passe lidt på med, fordi jeg har før set nogen, som kommer med noget regnskab, men så viser det sig, som man siger, at være sådan luftrum, du ved, ingenting. Mm. Og det er specielt med kinesiske aktier, så man skal måske... Jeg har også set nogen, som viser helt vilde væksttal, men så viste det sig, så at der, det holdt slet ikke. Så jeg tror, du har ret i det her med, at man skal nok lige passe lidt ekstra på med kinesiske aktier nok. Okay. Et godt eksempel på det i en helt anden branche er også det her selskab Shenzhen Biotechnology, som altså lige kom ud her for nylig, og det viser, at de har snydt med nogle af deres medicinalprodukter, så det fik altså også lige medicinalsektoren til at sætte sig i Kina i går. Nå, det var en helt anden snak. Tilbage til gaming og gambling, Christoffer. Jeg ved, at der er en aktie, som du ville pege på, hvis du skulle ind i den der branche, og det er du jo sådan set ikke endnu, men altså, hvad er det for en aktie? Jamen, det er en aktie, som jeg ved, han ikke så godt kan lide, men det er en aktie, som jeg synes ser meget spændende ud nu. Teknisk set, den har ticket kun GME, GameStop Corp. Det er en aktie, som har været meget kraftigt faldende siden 2014, hvor aktien var oppe i kurs 55, og nu ligger vi omkring 14 US dollar. Og GameStop, bare lige for at få det på plads, det er altså fysiske butikker, hvor man altså sælger spil, blandt andet i storcentrene også herhjemme, synes jeg, har stødt på de der GameStop-butikker. Mm, mm. Så den her aktie, den ligger i det laveste niveau i over 10 år. Så jeg vil gå ud fra, at næsten alle, eller i hvert fald mange, er meget pessimistiske af den her aktie, og ser dårlige ting i den selvfølgelig, fordi vi har set en faldende kurs. Men teknisk set, jamen, så begynder den at nå et niveau, hvor jeg synes, den er spændende. Jeg tror, at jeg har teknisk target, der hedder 25 dollar på den her aktie, og faktisk må jeg sige, hvis jeg skulle købe nogle af de her gaming-aktier, så havde det faktisk været GME her. Min strategi ville så være, at jeg købte den her i 14,89, og så havde jeg et stop loss, der hedder 12. Det vil sige, at jeg ville maksimum kunne tabe fra 14,89 til 12. Hvis den bryder over de 16, så tror jeg, at den skal op omkring et target, der hedder 22-25 US dollars. Så det er ligesom der, mit tekniske target vil være på den her GME over den næste års tid. Så det kan være, at der kommer nogle lidt bedre nyheder, end man lige forventer. Jeg prøvede at læse lidt omkring det her selskab i går, og jeg så, at der var nogen, der var, de var i gang med et eller andet, med måske et opkøb eller noget i den stil. Og det er jo som sagt fysiske butikker, så jeg går også ud fra, at de har noget værdi i de her fysiske butikker. Mm. Men jeg, som sagt, jeg skal ikke gøre mig klog på den fundamentale del. Jeg synes bare, teknisk set ser den spændende ud i det her niveau. Det er måske lidt en svær branche at være i detailhandel. Mads Christiansen, vi skal selvfølgelig også høre, hvad du synes om GameStop. Og jeg ved ikke, om man sådan decideret kan kalde det en direkte en gaming eller en gambling-aktie, trods alt. Hvad siger du til GameStop? Jeg har ikke kigget særlig meget på GameStop. Det er en af de ting, der driver væksten i indtjeningen i gamingindustrien. Det er faktisk, at man går fra fysisk salg til digital salg, og så man tager et led ud af værdikæden, når man gør det. Og det led, det er lige præcis GameStop. Som man tager ud. Så når indtjeningen hos spilfællesskaberne stiger, så er det fordi, at de ikke har GameStop som et led i værdikæden. Eller det er en af grundene til det. Og digitalt salg, det er det, der bliver fremtiden, indtil man mere og mere kommer over på streamingtjenester. Så den trend, som jeg søger, som er den her vækst i digital salg af spil, den ligger GameStop ikke indenfor. Så på den måde, så er den ikke interessant for mig i det her. Og så er vi igen ude i, at det er sådan en kæmpestor aktie, som jeg ikke har mulighed for at få indsigt i, fordi de har jo helt sikkert, altså de sidder ikke bare og kigger på det, de har jo nogle planer for, hvordan de vil prøve at løse det her, der foregår, og der er jo stadigvæk fysisk salg også. Så det kan godt være, at de finder et eller andet ben, som de kan stå på, eller finder en måde at komme omkring det her på. Og det kan være det, som afspejler sig i kurven, eller at den bare bliver for billig. Ja, men det ser du altså ikke lige rundt om hjørnet, Mads Christiansen. Nej, jeg har ikke nogen holdning til det. Mm. Det har jeg ikke. Det er nej. Okay, så lad mig konkludere i hvert fald, at du lyder ikke som, du er specielt lun på den her aktie. Nej, fordi den passer ikke i min strategi. Okay. Men derfor kan den sagtens stige. Ja, ja. Det er vi enige om. Mads Christiansen, tiden løber fra os. Jeg er nødt til at slippe dig nu. Dejligt, du vil være med os. Det er altid godt at have fat i nogle af dem, der har en edge inden for et særligt område. Dit der er altså gaming og gambling, og vi følger dig her i Millionærklubben. Vi har dig med sådan cirka en gang om måneden eller noget i den retning, så vi lige kan følge op på nogle af de stockpicks, som du altså holder øje med. Tak, fordi du ville dele dem med os. Velkommen. Tak. Hej. Så vidt altså Mads Christiansen, som vi jo altså så har kaldt vores gambling-ekspert allerede nu her i Millionærklubben. Det er altid dejligt at tale med nogen, der ved, hvad de taler om, og Mads har i den grad sat sig ind i den her branche, så ja, lad os holde fast på ham. Christoffer, til dig, der vil jeg bare trække dig tilbage til sidste halvdel af Anders Landers spørgsmål. Ham, der skrev ind om Fred Olsen Energy, han skriver nemlig også: man kan jo synes godt om Elliot Wave eller ej. Jeg vil gerne rose Christoffer for hans meget tydelige vurderinger. Et tillægsspørgsmål er: har Christoffer stødt på aktier, der ikke følger Elliot Wave-teorien, og hvordan forholder han sig til det, hvis han har? Ja, Christoffer? Selvfølgelig. Altså, når nu, at jeg tror bare, det handler om, at hvis nu, at det går den forkerte vej i forhold til det, jeg ser på grafen, jamen så er det jo derfor, jeg bruger Elliot Wave som en strategi for, hvornår jeg tager fejl. Så selvfølgelig, man kan jo sige, at man tror, ja, selvfølgelig har jeg prøvet at sagt nogle aktier, som ikke er gået den vej, men derfor så har jeg haft det her stop loss, hvor jeg siger, at det skal holde det her punkt. Det vil sige, at hvis jeg har en aktie, der jeg køber for 11-12 kroner, siger, den skal altså holde det her bølgepunkt på 10 kroner, og hvis den går under der, så tager jeg fejl i min Elliot Wave bølgeteori. Så ja, der er mange gange, altså du lige meget hvilken slags teori du bruger, så kan du ikke ramme alle sammen. Det kan man ikke, og det kan jeg heller ikke. Men jeg synes bare, det er den bedste metode for at ligesom finde ud af, det er den bedste metode for mig at finde ud af, hvor er det, aktien er på vej hen over den lidt længere sigtede bane. Og der synes jeg, der har også været rigtig mange, hvor det har gået ifølge det. Og det er derfor bruger jeg det af ren erfaring, at det er det, jeg føler, der bedst virker for mig. Så jeg prøver jo at finde ud af, hvad synes jeg virker bedst i forhold til predictions, fordi du kan jo også bare have en trend-analyse, som bare fylder 100% trenden. Det siger jo bare ingenting, hvor den skal hen. Om trenden er op, betyder jo ikke, den skal op næste år. Så den eneste ting, som jeg bruger til at ligesom forecaste lidt, hvor er det oddsene peger henad, det er først Elliott Wave, og så er det lidt med seasonality, altså statistik, og så er det altså grafmønstre, som måske kan man kan forudsige lidt, hvor er det en aktie højst sandsynligt er på vej hen. Og i alle de her ting, jamen, så har jeg stadigvæk en strategi for at sige, her skal den altså ikke under, og så, ellers skal jeg ud af en aktie. Så fik vi lige lidt teori med på banen, Christoffer Wold. Tusind tak for det. Dejligt, at du var med mig også denne morgen. Det er du heldigvis også resten af ugen, så vi fortsætter selvfølgelig debatten om alle de aktier, du holder øje med, også onsdag, torsdag og fredag. Nu er det blevet tid til en omgang nyheder fra Radio 24/7.